Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In een recreatieplas in Leiderdorp is gisteravond een dode gevonden. Het lichaam werd ontdekt door mensen die daar aan het kanoën waren. Het is nog onduidelijk om wie het gaat en hoe het lichaam in de Vadedo-plas terecht is gekomen. De politie doet onderzoek. Israël beschuldigt de VN ervan dat hulpgoederen lang blijven liggen in Gaza voordat ze worden uitgedeeld aan de bevolking. Bij een grensovergang zou de inhoud van 600 vrachtwagens liggen te wachten tot de VN die komt ophalen. Israël heeft onlangs de toevoer van noodhulp naar Gaza opgevoerd onder internationale druk. De drie Nederlandse skiers die gisteren zijn omgekomen door een lawine in Oostenrijk waren 33, 35 en 60 jaar. Twee van hen kwamen uit Apeldoorn. Ze maakten deel uit van een groep van 17 tourskiers die werden verrast door een lawine. Een vierde Nederlander van 32 raakte gewond en ligt in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De politie heeft een Amsterdammer opgepakt die woensdag op een kermis in Den Haag een beveiliger zou hebben mishandeld. Het gebeurde toen de beveiliger hem wilde fouilleren nadat een detectiepoortje had gepiept. De Amsterdammer zou de beveiliger in een nekklem hebben genomen, met ernstig letsel als gevolg. Vandaag wordt hij voorgeleid. Darter Michael van Gerwen heeft voor het eerst sinds eind februari weer een ronde in de Premier League gewonnen. In Birmingham was hij in de finale met 6-3 te sterk voor koploper Luke Littler. Door zijn overwinning is van Gerwen weer opgeklommen naar de tweede plek in de competitie. Volgende week wordt er gespeeld in Rotterdam. Het weer. De dag begint grijs, maar vanuit het zuiden komt geregeld de zon tevoorschijn. Het wordt 13 graden op de Wadden tot maximaal 20 in het binnenland. Het weekend verloopt overwegend droog met geregeld zon. Morgen kan het in het binnenland lokaal 23 graden worden. Zondag is het een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De stikstofcrisis staat al een paar jaar zo goed als stil. Het Rijk vindt dat de provincies meer moeten doen, terwijl de provincies vinden dat het Rijk meer moet doen. En ondertussen komt er nog een crisis om de hoek kijken, namelijk de zogenoemde mestcrisis. Juist die nieuwe crisis zou de oude crisis wel eens in beweging kunnen gaan brengen. Nederland komt met een stikstofprobleem. Stikstof? Nederland heeft gewoon een deken van stikstof over het land liggen. En de natuur leidt daaronder. Dus dit is een reddeloze zaak. Eikenbossen zien gewoon heel hard aan doodgaan. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 12 april. Stikstof, we hebben het er alweer een paar jaar tot in den treuren over. En nog altijd lijkt de term stikstof onlosmakelijk verbonden aan een ander woord, namelijk crisis. Afgelopen week stond daarnaast nog een crisis hoog op de agenda, namelijk die van mest. En ook volgende week wordt er weer over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Hoe zijn we hier nou in al die crisissen terechtgekomen? En waarom zit er nog altijd geen beweging in? Of in ieder geval heel weinig beweging in? Daarover ben ik in gesprek met mijn gast Lucas van der Storm, verslaggever landbouw en stikstof bij Trouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat natuurlijk vaak over stikstof in de media. Toch heel even een opfriscursus. Waarom is het belangrijk dat we dit aanpakken? Nou, we hebben een paar decennia geleden in Europa afspraken gemaakt. Dat we ruim 160 natuurgebieden zijn, dat die zouden we gaan beschermen. De basis is eigenlijk dat lukt niet goed genoeg. En dat komt door verschillende dingen en stikstof is er daar één van. Hmm. Het is ook wel het meest meetbare ding. En het ding waar je het meest over de cijfers kan discussiëren. Nou, dat is ook gebeurd. Er is een rechtszaak geweest. Hmm. In 2019 heeft de Raad van State, de hoogste rechter in Nederland, gezegd dat we de natuur inderdaad niet goed genoeg beschermen. Die natuur mag niet verslechteren in die natuurgebieden. En dat doet hij uiteindelijk onder de streep wel. Ja. Nou, nogmaals, dat komt niet alleen door stikstof. Stikstof is wel hetgene dat je eigenlijk daar het beste in kan meten. En sindsdien is het heel moeilijk om nog een vergunning te krijgen. Hmm. Omdat bij alles wat je extra doet dat stikstof veroorzaakt, kan die natuur gaan verslechteren. Ja, en dat mag niet. En er wordt vooral naar boerenbedrijven gewezen, hè, in dit gesprek. Mm-hmm. Terwijl je er natuurlijk ook over Tata Steel of andersoortige bedrijven, die zijn hier ook onderdeel van, hè? Ja, het gaat. We leven natuurlijk met heel veel mensen in een klein land. Mm. Nou ja, daar hoort. Dan is er ook een flinke milieuafdruk en ook wel een flinke natuurafdruk in de vorm van stikstof. Maar stikstof, ja, uiteindelijk, nou, voor een deel zijn dat vervuilende stoffen, hè, de NOx uit de industrie, uit het verkeer. En voor een groot deel zijn het ook vermestende stoffen uit de landbouw. Vooral door de poep en plas van dieren. Ja, waar we er veel van hebben. Van mensen. En ook ons. Ja. Laten we dat ook niet vergeten. Ja. Jij bent verslaggever landbouw en stikstof. Mm-hmm. Ben je het al moe inmiddels? Daar hadden we het gisteren in het voorgesprek ook even over. En eigenlijk een klein beetje wel. Omdat het... Die uitspraak van de rechter was er in 2019. Mm-hmm. Ik ben er natuurlijk vooral om verslag te doen en niet om ergens moe van te zijn. Nee. Of om ergens heel erg iets van te vinden. Nee, ontneem jezelf geen werk. Toch hoop je ergens ook als verslaggever dat er wel een soort van beweging is of zo. Of dat er wel progressie in zit. Ja. En we kijken wel heel erg veel naar... We zijn wel heel veel cirkeltjes aan het draaien. Ja, je doet nu vooral verslag van eigenlijk kleine verschuivingen, details, ophefjes. Nou ja, dat wil ik ook niet alleen... Want er is wel meer aan de hand in de wereld en ook in de landbouw dan alleen een stikstofcrisis. Mm. Maar je ziet gewoon dat er een soort padstelling is. Eigenlijk al sinds die uitspraak dat het niet lukt om tot beleid te komen dat echt voor minder stikstof zorgt. En dat we heel erg in debatten over wat zijn nou de feiten blijven hangen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant lukt het niet om tot elkaar te komen over wat er dan wel nodig is om te doen. En dan, ja, je had het net al even over de mestcrisis. Dan is er eigenlijk misschien wel een soort nieuwe crisis die dan zulke voldongen feiten misschien brengt dat daar dan de sleutel zit. Maar ja, dat is natuurlijk toeval en geen beleid. En ik ben wel benieuwd hoe de komende maanden wat dat betreft lopen. Ja, wij gaan het komende uur ook een beetje onderzoeken of we een doorbraak zien in dit verhaal. Zit je nou te luisteren, heb je een vraag of een opmerking over dit thema? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app en dan zijn ik en Lucas zo bij je terug. John Mayer en Taylor Swift met Half of My Heart hoorde je hier tijdens Vroeg. Lucas van der Storm, verslaggever landbouw en stikstof van Trouw, is bij ons te gast. En we bespreken de stikstofcrisis. En eigenlijk ook het broer of zusje van deze crisis, namelijk de mestcrisis. Zeg ik het zo goed, broertje, zusje van deze crisis? Verre familie die nu ineens heel dichtbij komt. Ja, misschien zoiets. Ja, ja. Okay, zoiets. Ja. Heb je een vraag over dit onderwerp? Stel hem dan in die NPO Radio 1 app. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, het is inmiddels bijna moeilijk om voor te stellen, Lucas, dat we ooit niet de hele tijd met stikstof bezig waren. Wanneer is dit nou begonnen? Je noemde net 2019 al even als een belangrijk moment, maar wat speelde er nog meer? 2019 is inderdaad met toen deed de rechter uitspraak. En dat, eigenlijk moest dat ook nog even indalen zelfs. Maar dat had wel tot gevolg dat eigenlijk die vergunningverlening zo goed als stil viel. Mm. En dat is ook meteen het moment dat je dus economisch heel erg merkt dat het feit dat je die natuur niet genoeg beschermt, dat je daar dat je economie in de weg zit. Mm. En in het bijzonder de landbouw, want veel natuurvergunningen gaan naar landbouwbedrijven, naar veehouderijen. Maar net zo goed industrie, wegenbouwprojecten, ook woningbouw. Ja. Voor al die dingen, het is niet allemaal dat die heel erg veel stikstof veroorzaken. Hè? Mm. Maar alles wat een beetje extra stikstof veroorzaakt ergens in de natuur, in de beschermde natuur, kan dan geen vergunning meer krijgen. Tenzij je heel erg goed aantoont dat die natuur er niet onder lijdt. En dat is heel moeilijk. Ja. En dat is juist zo moeilijk omdat we het systeem heel erg hebben ingericht. En dat is in eerste instantie zo geweest om juist het verlenen van vergunningen mogelijk te maken. Van als je nou maar goed genoeg beredeneert, dat je per hectare inzichtelijk maakt of daar extra stikstof terechtkomt, dan kun je misschien toch een vergunning krijgen. Ja, en er is ook heel erg ingezet, of in ieder geval ook heel erg de hoop ingezet op allerlei innovaties, hè, die in de tussentijd zich zouden kunnen ontwikkelen of die er al ontwikkeld waren. Dat er misschien ook wel iets te optimistisch vergunningen uitgedeeld zijn, waarvan later bleek dat die innovaties ook tegenvallen. Nou ja, dat heeft de Raad van State inderdaad gezegd, dat we te veel een voorschot hebben genomen op dingen die in de toekomst voor minder stikstof zouden zorgen, terwijl we dan wel vergunningen bleven verlenen. Dat is eigenlijk de basis van die uitspraak geweest in 2019. Ja. Goed, de rechter is wat dat betreft duidelijk geweest. Dat kon niet. Mm. Maar hoe het dan wel kan met vergunningverlening, daar zijn we nog steeds mee aan het worstelen. En de boodschap is toch dat je eerst voor minder stikstof moet zorgen voordat er weer echt wat mogelijk wordt. Ja, is dit nou ook waarom er dus zo weinig beweging in zit? Al die partijen, al die belangen, Europese regelgeving, rechters. Het zijn dan natuurlijk allemaal partijen die elkaar eigenlijk een soort van op slot lijken te zetten. Het is natuurlijk heel lastig om maar even wat in te leveren. En ja, als het maar lang genoeg de stilstand blijft, dan gaan partijen dat linksom of rechtsom toch. Voor sommige mensen lijkt het misschien ook alsof we van de ene crisis in de andere vallen. Ik zei het in mijn intro eigenlijk ook al een beetje. Woord na woord crisis valt. Waarom noemen we dit eigenlijk een crisis en niet gewoon een langdurig opgebouwd probleem? Want het is natuurlijk niet gisteren ontstaan. Dit zijn allerlei processen van jaren. We zijn er zelf bij geweest, wil ik eigenlijk zeggen. Dat zou je kunnen zeggen. Crisis slaat denk ik ook wel heel erg op het juridische ding dat er natuurlijk op een gegeven moment lag. Mm. Er lag een uitspraak, daar moest een oplossing voor komen. En je zag ook in het begin wel heel erg dat er in twee sporen werd gedacht. Hè? En van, we moeten het juridische probleem oplossen. En als we het juridische probleem opgelost hebben, nou, dan gaan we even kijken van hoe kunnen we nou echt tot een betere natuur komen en een betere landbouw en dat met elkaar in balans brengen. Je merkt eigenlijk dat dat niet houdbaar is gebleken. Omdat het zo met elkaar verbonden is dat je eigenlijk eerst je moet eerst weten waar je heen wil met die landbouw en die natuur en daar een visie op ontwikkelen voordat je de juridische crisis goed op kan lossen. Ja, of kan voorkomen zelfs. Ja. De juridische crisis was er al. Hè? Sinds de Raad van State uitspraak kun je zeggen, we hebben de juridische crisis. En ik praat nu even eigenlijk vanaf 2019. Oké, top. Gaan we alles daarvoor? Ja. Oké. <Okay. laughs> ja. Vanaf 2019 is er eigenlijk eerst geprobeerd van kunnen we het juridische probleem snel oplossen door honden te gaan rijden, door dieren wat anders te voeren. En dan hebben we in ieder geval het juridische probleem. Nou, dan kan er weer wat met vergunningen. En dan hebben we de ruimte om verder te praten over hoe het dan fundamenteel moet met natuur en landbouw. Maar dat laatste, gebeurt dat voldoende? Of zitten we dus nog steeds bij dat stap 1? Van we gaan de diervoer veranderen, we gaan eens even kijken waar we... Nou, je ziet dat we inmiddels wel... We zijn op een gegeven moment tot het inzicht gekomen dat het niet lukt om... stikstofruimte te scheppen als we niet die wat grotere vragen die daarboven hangen ook beantwoorden. Want anders kom je in een situatie dat niemand wil inleveren. Want ze zeggen van ja goed, maar dan ga je straks kijken, heb je het verkeerde gedaan. Hè? Dus we moeten toch eerst weten waar willen we heen met z'n allen met landbouw en natuur en wat is de visie daarop. En dat wordt de afgelopen jaren wel geprobeerd. Maar ook dan merk je gewoon dat belangen botsen en partijen niet echt tot elkaar komen en er ook niet echt een gedeelde waarheid is over hoe belangrijk vinden we die natuur nou. Ook de economische belangen worden afgewogen natuurlijk. Ja, we verdienen ook gewoon geld met alles waar ook stikstof bij uitgestoten wordt. Ja, en het is in die zin ook wel gewoon een ingewikkelde knoop, want die belangen zijn ook, tenminste... We hebben ook wel een vrij rigide juridisch systeem opgetuigd. Wat we eigenlijk dus eerst gedaan hebben om vergunningen te kunnen verlenen. Nou, dat keert dus als een soort boemerang tegen je nu. Ja. We moeten nu bij alles wat we doen, moeten we per hectare aan natuur gaan beoordelen of er dan op een hectare 20 kilometer van economische activiteit, dus een stal of een weg die je gaat aanleggen, wel of niet 1 gram extra stikstof terechtkomt. Ja, goed, je kunt zeggen dat is een gedrocht, maar we hebben dat in het leven geroepen om dingen mogelijk te maken. Mm-hmm. En ook als je het wegdenkt, hè, dat systeem, dan nog heb je te maken met dat er te veel stikstof in veel natuurgebieden terechtkomt en dat je daar iets aan moet doen. Ja. We zitten ook in een klein land, dus je bent al heel gauw dicht bij dat ene stukje natuur wat we nog hebben, waar die uitstoot natuurlijk terecht komt. En ook dat kun je wel weer relativeren, hè? Want we hebben het onderdeel van het probleem is juist ook wel dat we 160 stukjes natuur hebben benoemd en dat de Veluwe daar zal iedereen het wel over eens zijn, dat het misschien wel een belangrijk natuurgebied is in Nederland. Mm-hmm. Er zijn ook gebieden waar jij en veel anderen nog nooit van gehoord hebben, die relatief klein zijn en waar echt wel bijzondere soorten of natuur te vinden is. Waarvan maar we zonder dat daar, we het dus weten, toch wel enige bescherming ook voor moeten bieden. Dus zitten we weer in het padstelling. Ja, en je hebt ook wel uiteindelijk behoefte aan gewoon meer natuur in Nederland om die natuur robuuster te krijgen. Dus die discussie is er ook. Maar je kunt je wel afvragen of je bij elk klein gebied, of dat een soortzelfde hoogte gezet moet worden als de Veluwe bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Die discussies heb je ook wel. Want dat je om de Veluwe misschien minder economische activiteit moet doen om dat wat te beschermen. Dat, ik denk dat veel mensen daar nog wel in mee kunnen gaan. Daar ligt trouwens ook nog een grote opgave. Want daar is wel heel veel economische activiteit naast. Ja. Maar er zijn ook gebieden waarvan je zegt van, nou ja, is het daar zo verstandig om alles aan de kant te zetten voor die natuur? En dan kom je wel weer bij een ander aspect. Nou, dat hangt er ook vanaf aan wie je dat vraagt ook natuurlijk. Ja, hè? Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zitten te luisteren die denken, mm-hmm, ja, dat moeten we gewoon beschermen. Ja. En meteen zoiets hebben van, waarom zouden we enorme agrarische bedrijven boven de natuur stellen? Terwijl, snap dat het zwart-wit is hoor. Want er zijn natuurlijk niet alleen maar enorme agrarische bedrijven die het ook allemaal verkeerd doen. Maar ik snap wel dat dus bij iemand kan ontstaan en je denkt, ja, natuurlijk moet je die natuur gewoon beschermen. Ja. Die crisis, we hebben het vooral over stikstof in context tot boeren, eigenlijk wat ik net al even noemde. En hen raakt het ook echt in de ziel, niet alleen in de portemonnee, maar ook omdat het natuurlijk heel erg ervaren wordt als gewoon een bepaalde cultuur die al lang in de familie ook zit. En gaat dit ons ook allemaal aan? Zou het ons ook gewoon in diezelfde ziel moeten raken? Mag een andere uitkomst hebben, maar... Dat vind ik een vrij filosofische vraag. Ja, maak ik het er romantisch van. Iets dat natuurlijk ook wel gewoon een heel... Als ik door Amsterdam heen fiets, ben ik niet de hele dag met stikstof bezig. Terwijl ik kan me voorstellen, als je een boerenbedrijf bent, dat je er 's nachts van wakker schrikt. Ja, nee, dat zeker. Maar dan is het misschien maar gelukkig dat je daar niet allemaal de hele dag van wakker schrikt. Dus Ik weet niet of iedereen zich dat dan in gelijke mate aan moet gaan trekken. Maar nou, goed. Nou, maar misschien die andere sectoren wel. Ja, want ik heb soms ook het idee dat doordat al die aandacht naar de boeren gaat... Dat er ook wel bedrijven zijn die eigenlijk meer of net zoveel stikstof uitstoten. Die denken, ik fluit even lekker verder. Als ik me stilhoud, dan bestaan we niet. Ja en nee. Maar dat heeft meer te maken met dat we kijken nu door de juridische uitspraak... natuurlijk heel erg naar stikstof. Waarbij stikstof dan de maat der dingen is. Als je kijkt naar hoe richten we ons land in en welke rol... spelen vervuilende activiteiten daarbij of activiteiten die in ieder geval niet goed zijn voor de natuur. Hmm. Maar daarbij is er natuurlijk wel veel meer aan de hand dan alleen stikstof. En ga je puur naar stikstof kijken, dan zijn met name veehouderijen wel echt de grootste bron. Ja. Terwijl je wel de bredere vraag kan stellen van is dat altijd en in alle opzichten het grote probleem of hetgene waar we als we een betere natuur en milieu willen, dan moet je natuurlijk ook gewoon naar Schiphol kijken. Tegelijkertijd is Schiphol als het om stikstof gaat, het is de grootste bron van Nederland, maar dat komt vooral omdat het heel groot is. Mm. Terwijl boerenbedrijven zijn natuurlijk allemaal individueel relatief klein, maar de voetafdruk van de sector wat dat betreft is wel groot en veel groter dan die van de luchtvaart. Er zitten natuurlijk wel echt monsterlijk grote bedrijven in die aan hele intensieve veeteelt doen. Ja, en tegelijkertijd zijn dat niet per se de bedrijven die de meeste stikstof op de natuur uitstoten. Nee, dat dus maakt als we ook wel weer de... puur bij stikstof houden en alle andere oordelen daarover buiten beschouwing laten, dan zijn zij niet de grootste. Sterker nog, dat is ook wel, ook binnen de agrarische sector is dat best wel een lastige, want mensen koppelen hele grote intensieve bedrijven met heel veel varkens, vaak heel erg aan de stikstofcrisis. Terwijl dat juist de bedrijven zijn, en daar kun je dan nog wel van alles van vinden, van hoe zelfs op het gebied van stikstof. Hè? Want je kijk, als je een grote moderne varkensstal hebt, dan zit die, als het goed is, potdicht en komen daar niet zoveel meststoffen uit, als je dat allemaal goed regelt. Tegelijkertijd zijn die stallen dan vaak... bij varkensstallen zijn er wel technieken met luchtwassers die wel werken. Dan moeten ze ook nog aanstaan. Dus, of uiteindelijk het plaatje dat uit de rekenmodellen komt rollen helemaal klopt. Daar heb je ook wel weer eindeloze discussies over, laat ik het zo zeggen. Maar een grote intensieve varkenshouderij op 10 kilometer van de natuur heeft volgens alle modellen dan uiteindelijk minder invloed op dat natuurgebied dan een kleinschalige melkveehouderij die daar dichtbij staat. Ja, ja. Tegelijkertijd is dan de ongemakkelijke vraag... wie draait er uiteindelijk voor op? Of moet economisch gaan inleveren? Wijzen we de juiste personen aan? Ja. En dat is een veel complexere vraag dan alleen stikstof. Ja. En dat vraagt dus wel weer om een antwoord. Gaat ook over ethiek bijvoorbeeld. Nou ja, en ook van wat voor een landbouw wil je dan uiteindelijk in Nederland? Ja. Wil je die intensieve sectoren in de benen houden? Of vind je het belangrijk dat er ook wat kleinschaliger melkveebedrijven rondom natuurgebieden zitten? Ja. Kijk, als je de stikstofcrisis heel technocratisch en efficiënt op gaat lossen. En die discussies zijn er wel geweest. Ook tussen ministeries in Nederland. Waarbij het ministerie van Financiën zei van kijk, je hebt helemaal geen 24 miljard nodig. Hè, die het vorige kabinet er eigenlijk voor wil uittrekken. Want het kan veel efficiënter. Als je heel erg kijkt naar welke bedrijven zitten er dicht bij de natuur. En je gaat daar heel gericht in snijden. Bij bedrijven die veel invloed hebben op de natuur. Ja, dan ga je, en uiteindelijk gebeurt dat met de piek. Belastingsregelingen ook tot op zekere hoogte wel een beetje. Dan ga je vooral bedrijven vlak bij de Veluwe ga je treffen. Maar dan ga je daar net zo goed. Kijk, uiteindelijk, ik heb wel eens opgezocht. Melkveebedrijven zitten vaak relatief dicht bij de natuur. Veel vaker dan varkens- en kippenbedrijven die eigenlijk bijna allemaal intensief zijn. Hè? Mm. Bij melkveebedrijven heb je daar veel verschillen tussen. Je hebt extensieve boeren die veel grond hebben en relatief weinig dieren. Die kunnen hun mest, we gaan het nog over mest hebben, op eigen grond kwijt. En je hebt bedrijven die hebben relatief veel dieren en relatief weinig grond. Nou, die zijn ook intensief. Die moeten altijd voer laten aanvoeren. En die moeten mest weer laten afvoeren. Hmm. Juist die extensieve bedrijven, die bedrijven die dicht bij de natuur zitten, die hebben vaak al wel een verdienmodel ontwikkeld dat een beetje in harmonie is met die natuur. Hmm. Nou, die zitten vaak in die zone rondom die natuurgebieden. En als je die allemaal gaat weghalen, dan haal je daar de koeien weg. Maar of dat dan in breder is, dan los je de stikstofcrisis los je dan zo efficiënt mogelijk op. Tegelijkertijd is dan de vraag, hou je de agrarische sector over die je wil? Hou je het landschap over wat je wil, waarbij die koeien misschien juist wel een goede rol vervullen in het gebied rondom die natuur? Dus ja, het zijn best wel complexe en ingewikkelde discussies die over veel meer gaan dan alleen stikstof. Juist, ja, er komen van allerlei lagen bij kijken. Nou, het woord is veel gevallen. Een nieuwe laag, ver familielid, zei ik net al even, die toch om de hoek komt kijken. De mestcrisis, veel over gehoord in het nieuws, zeker de afgelopen weken. Er was ook een debat over in de Tweede Kamer, wel meerdere gesprekken hierover. Waarom is dit ineens zo alarmerend? Wat is nou de komst van de mestcrisis? Nou ja, ook die mestcrisis is niet van gisteren, zou je kunnen zeggen. Hè. We hebben al we hebben veel vee in Nederland. Die poepen allemaal? Ja, je mag het gewoon zeggen. Je zei het net ook al. Ja. Oh nee, daar ben ik niet zo bang voor hoor. Maar ik was even aan het nadenken, hoe formuleer ik dit het beste? Maar al die dieren die poepen en plassen. En uiteindelijk voeren we, als je op de schaal van Nederland kijkt, dan poepen en plassen die eigenlijk meer dan dat we in Nederland aan mest kwijt kunnen op onze eigen grond. Ja. Nou is Nederland een intensief land en dat heeft natuurlijk ook wel redenen. Hè? We hebben hier goede landbouwgrond. Dat is ook een reden geweest waarom Europa ons met een aantal andere gebieden die redelijk vergelijkbaar zijn qua klimaat, qua groeiomstandigheden van gras bijvoorbeeld. Wij mochten altijd extra net iets meer. Extra mest uitrijden op dat grasland. Wat ik zeg, dat heeft wel redenen. Dat is omdat in Nederland dat gras gewoon harder kan groeien en meer kan opbrengen dan in een schrale Alpenweide in Zwitserland of Oostenrijk. Ja, Zwitserland is een slecht voorbeeld, want het is geen EU natuurlijk. Maar in Oostenrijk of Slovenië. Ja, toch voor grondvergelijking. Nee, goed. Dus wij mochten wat meer. Omdat we de doelen van waterkwaliteit, dus eigenlijk nog een slijmerende crisis die om de hoek komt kijken. Want in 2027 moeten we daaraan aan strengere voorwaarden voldoen die we in Europa hebben afgesproken. En we liggen lang niet op schema. En ook daar is los van ook andere dingen, hè, ook medicijnresten bijvoorbeeld, is mest daar ook een belangrijk onderdeel van dat probleem. Ja, het komt er eigenlijk dus op neer dat ook in die mest weer stoffen zitten, of dat het dingen produceert wat ook weer schadelijk is voor al die doelstellingen die we moeten halen. Mest produceert niet zozeer iets, maar mest. Als je mest in het water brengt, dan dat voedt eigenlijk, hè, want mest is een voedingsstof. Mm-hmm. Dat voedt dat water. Nou, dan groeien er bijvoorbeeld algen. Dus voor die algen is het heel goed. Maar dat doodt weer ander leven, dat je daar ook in dat water wil hebben. Uiteindelijk is de kwaliteit van je oppervlaktewater, is dan dus van je meren, van je sloten, van je plassen, is niet zoals je hebt afgesproken dat het zou zijn. Zoals behoort te zijn binnen de afspraken. Nog even van wat de natuur ervan zelf zou kunnen vinden natuurlijk. We praten zo verder, maar ik heb ook altijd nog even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, heb je hier nou een opmerking en een vraag over? Weet je inmiddels denk ik wel wat je kan doen, namelijk die NPO Radio 1-app erbij pakken en een berichtje achterlaten. Maar zoals ik zei, even wat anders, want een aantal Europese premiers kunnen vanaf vandaag bezoek verwachten van hun Spaanse collega. Dat doet hij omdat hij erkenning van Palestina met hun wil bespreken. Hij gaat onder andere langs in Ierland en in België. Premier Sanchez wil graag dat de Europese Unie de staat Palestina erkent. Op dit moment erkennen maar 9 van de 27 EU-lidstaten Palestina. Zweden was in 2014 de eerste die dit deed. Spanje is een van de grootste bondgenoten binnen de EU. En Sanchez zegt dat het erkennen van Palestina heel belangrijk is voor eventuele vrede. En daarom hoor je nu Buffalo Springfield met For What It's Worth. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I've got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life. It will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going on. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going on. Dit is Vroeg van vrijdag 12 april en er lijkt maar geen beweging te zitten in de stikstofcrisis. Tegelijkertijd kwam daar recent nog een crisis bij, namelijk die van mest. Het afgelopen half uur hebben we het over allebei al een beetje gehad, wat ze met elkaar te maken hebben. En kan mestcrisis misschien wel de stikstofcrisis in beweging gaan brengen? Daarover ben ik in gesprek met Lucas van der Storm, verslaggever landbouw en stikstof bij het dagblad Trouw. En ik ga het nog maar een keer zeggen, heb je een vraag, stel hem dan vooral. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, we hadden het net al even over die mestcrisis. We hebben het nog niet gehad over waarom er misschien daardoor juist beweging in kan komen. Maar ik wil ook toch wel ook naar een ander belangrijk stukje. Namelijk dat eigenlijk al deze problemen, in ieder geval in de beleving en soms ook wel echt, bij de provincies terecht zijn gekomen. Dus niet meer alleen maar bij Europa, waar vooral de soort van opdrachten bij wijze van spreken uitgedeeld worden. Vervolgens het Rijk en nu de provincies. Hoe zijn ze daar terecht gekomen? Provincies hebben sowieso een belangrijke rol in die natuurbescherming. Hè? Als je iets wil, dan moet je bij wat mogelijk tot stikstof leidt in de natuur of invloed heeft op die natuur, dan moet je een natuurvergunning aanvragen bij de provincie. Mm. Dus dat zij hier voor een groot deel over gaan, dat is al jaren zo. En dat is ook wel logisch. En dat is ook de reden dat minister Van der Wal 2 jaar geleden gezegd heeft van ik geef die provincies een grote rol. Want ja, om even terug te komen op eerder in het verhaal. Hè, toen hadden we het erover. Die stikstofcrisis gaat over meer dan alleen stikstof. En het is ook van hoe kom je tot een werkbare natuur en landbouw en een verhouding daartussen. Bedrijf hou je overeind, ja. Welke niet. Het is een veel groter vraagstuk. Ja. En dan is het logisch dat je in een gebied goed gaat kijken van wat is daar aan natuur? Hoe gaat het met die natuur? Ja, maar wat zit er aan veehouderijen? Welke mensen werken hier? Wat zijn de ideeën hierachter? Hoe verhoudt zich het tot wat we zouden willen misschien? Wat we als land willen zijn? Precies, en dat is iets. De provincies staan daar dichterbij dan het Rijk. Die kennen die natuurgebieden, die kennen de mensen. Ja, ze noemen dat dan vaak met een heel lelijk woord stakeholders in zo'n gebied. Ja. Die kennen die partijen en die weten het beste van hoe kom je daar, hoe weeg je nou inderdaad dat stikstofargument ook af tegen andere dingen die in zo'n gebied spelen. Dus er valt best wel veel voor te zeggen om provincies daar een grote rol in te geven. Ja, dit zijn de voorargumenten die ik ook best wel begrijp. Want het is natuurlijk gewoon zo. Ja. Een ander argument zou kunnen zijn dat je het er misschien ook nodeloos complex van maakt. Juist omdat er ook andere dingen doorheen lopen. Namelijk dat je je buurman ook kent over wie dit gaat. Als je bijvoorbeeld een wethouder bent in een provinciedorp waar dit speelt. Of dat, dat het bijna onmogelijk wordt. Omdat er ook allerlei banden zijn waarin je heel erg kan inleven in wat er allemaal speelt. Ja, nou is een wethouder van een gemeente. Hè? En gemeenten hebben hier een wat minder grote rol in dan. Oké. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik weet niet of er dicht op. Ik weet niet of provincies er. Ja, ze zitten er dicht op. Een gemeente zit er echt dicht op. En dat zie je denk ik wel terug. Hè. Kijk, Europa zit natuurlijk bij uitstek ver weg. Dus die kunnen veel makkelijker hoog over beleid maken en zeggen van we vinden dat de natuur beter beschermd moet worden. Ja, maar die zijn gewoon cijfers, die zijn data, die kijken naar ons land. Ja, die praten iets minder snel met die boer op zijn erf. Bij het Rijk is dat dan wat meer en bij provincies is dat nog wat meer. Tegelijkertijd is dat ook, kijk, je lost een stikstofcrisis niet op. Op een technocratische manier. Misschien juist wel omdat het een heel technocratisch probleem is. Hè? Kijk, ga je dat doen? En je gaat kil zeggen van, we kan ons niks schelen wat boeren daarvan vinden. We gaan iedereen die ons in de weg zit, gaan we uitkopen. Nou, dat wordt pas een heel moeizaam juridisch traject. Want dat duurt jaren. Dat moet je goed beargumenteren. Je krijgt waarschijnlijk ook nog geen gelijk van de rechter. Omdat die zegt van, ja, je moet wel goed beargumenteren waarom je hem uitkoopt. En alleen zeggen van, ja, hij dat een stikstofcrisis in de weg is dan waarschijnlijk niet genoeg. Dus het is een helloze weg om het allemaal op die manier te doen. Toch met elkaar in gesprek in een gebied. En dan is de provincie wel een logische partij om dat te doen. Ja, maar toch zijn, hoe logisch het misschien ook is, niet alle provincies zijn hier nou zo enthousiast over. Omdat het ook ergens voelt als, ja, hallo, mogen wij in één keer lekker letterlijk deze bak stront gaan oplossen? Ja, maar dat is wel meer een beetje de tweede instantie. Dus we waren denk ik in eerste instantie even met, waarom is dit bij provincies gelegd? Mm-hmm. Nou, als je kijkt naar hoe we Nederland beleidsmatig hebben ingericht, is dat niet zo'n onlogische keuze. Dat je provincies daar een grote rol in geeft. Nee, maar vervolgens is die keuze gemaakt. Ze hebben nu die rol. Kunnen ze die taken aan daadwerkelijk? Kijk, op zich zijn provincies best grote organisaties met uitvoeringskracht. Het is wel een enorme, en daar klagen provincies ook wel over, echt een enorme taak die ook heel snel uitgevoerd zou moeten worden. Hè? Want het in eerste instantie en dat is denk ik meer waar die schuurt. Met de uitvoering, het tempo daarin en ook wel de mate waarin de bal bij provincies is gelegd. Want je zou ook wat meer een samenspel tussen provincies en Rijk verwacht. En daar klagen provincies dus wel over. Want wat willen zij eigenlijk meer van provincie, het Rijk? Nou, wat ik zeg, dat je de basis van die aanpak, dat je die bij provincies legt, daar valt best veel voor te zeggen. Tegelijkertijd vraagt die stikstofcrisis ook wel voor een deel om landelijke maatregelen. Want het is een complex samenspel. Van wat doe je lokaal, wat doe je dichtbij zo'n natuurgebied en wat doe je eigenlijk landelijk? En dat heeft te maken, en dat is best wel een ingewikkeld technisch verhaal, met hoe verspreidt stikstof zich uiteindelijk als je hier een boerderij hebt staan. Ja. Waar landt dan die stikstof? Nou, een paar procent van de stikstof komt eigenlijk dicht bij die boerderij neer. En dan heb je het over een paar honderd meter daar vandaan. Dus staat zo'n boerderij heel dicht op een natuurgebied, dan kan die echt van wezenlijke invloed zijn op het natuurgebied. En dan kan het logisch zijn dat je daar heel gericht dan misschien die boerderij. Wat je net zei over dat melkbedrijf bijvoorbeeld. Dat kan. Ja. Tegelijkertijd, dat is nog maar een paar procent van het totaal dat zo dichtbij valt. En van die overige 95%, zeg maar. Mm-hmm. Die verspreidt zich dan weer voor een groot deel over tientallen of honderden kilometers. Mm-hmm. Ja, dat maakt dat model ook zo complex. Want dat zegt dus overal, daar op 20 kilometer afstand, daar komt 1 gram stikstof terecht. Hè? Dat gaat hij dan heel precies per hectare gaat hij dat voorspellen. Mm-hmm. Daar is ook wel van gezegd, van op bedrijfsniveau is dat veel te fijnmazig. Maar in ieder geval wat dat ook laat zien, is dat allemaal, uiteindelijk wil je die optelsom van kleine beetjes. Wil je al die kleine beetjes minder maken, dan helpt het net zo goed om een bedrijf 10 kilometer van de natuur, die dan op heel veel gebieden een heel klein beetje invloed heeft, om die weg te nemen, dan zo'n lokaal bedrijf, waar je misschien lokaal wel een iets groter deel van het probleem mee oplost, maar het landelijke probleem weer veel minder. Ja, ja, dus eigenlijk kijken de provincies weer naar boven van, begrijp even hoe ingewikkeld dit voor ons allemaal is. Grijp ook even vanuit daarin. En is het nou zo logisch dat je dan dat bedrijf naast dat natuurgebied gaat aanpakken? Ja. Of is het logischer dat je overal in het land kijkt van wat kun je nou generiek, dus in heel Nederland, en dan zou het Rijk weer meer aan zet zijn, aan maatregelen nemen, om uiteindelijk dan, de stikstofdeken wordt dat vaak genoemd. Ja. Dus eigenlijk die optelsom van al die kleine beetjes, die waarvan je eigenlijk ook niet echt precies kunt zeggen waar ze nou neerkomen, maar die wel ergens op die natuur neerdalen. Dat je daar wat aan doet. Ik wil even twee beloftes inlossen. Want ik heb al een paar keer gezegd dat de mestcrisis misschien wel tot een klein doorbraakje kan leiden. En daarna hebben we natuurlijk ook nog vragen vanuit de mens thuis. Is het echt zo dat die mestcrisis misschien ergens tot een soort doorbraak kan leiden? Ja en nee. Ik denk wel dat die van grote invloed kan zijn. Want wat je eigenlijk ziet is dat we al 5 jaar discussiëren over een stikstofcrisis en niet tot een werkbare oplossing komen. Je ziet ook dat, want daar hadden we het net even over, er is 24 miljard uitgetrokken voor die, met name die processen in provincies. Mm-hmm. Dat loopt eigenlijk nu een beetje spaak. Er zweeft ergens 24 miljard. Ja, want die 24 miljard, die is er niet meer. Of althans, die zweeft ergens boven de markt. Want nadat het kabinet is gevallen, is het controversieel verklaard. En niemand weet of die 24 miljard blijft. Of die nog bestaat. Tegelijkertijd zeggen die provincies, we hebben wel 58 miljard nodig. Mm. Om dit probleem zo goed te kunnen aanpakken als dat het Rijk dat van ons vraagt. En provincies die kunnen nu wel een beetje beginnen. En die hebben ook wel wat projecten waarvoor ze nu dan wel geld krijgen. Maar goed, dat is een heel lang proces en dat duurt allemaal. Dus dat, en maar dat, dat lost niet meteen het stikstofprobleem op. Dus daar zitten we nog wel even mee. Tenzij er een grote doorbraak komt, waardoor er wel ineens veel minder uitgestoten wordt. En je zou het een doorbraak kunnen noemen. Hè? Die mestcrisis die is zo acuut. Omdat we dat recht verliezen om wat meer mest uit te rijden dan andere landen in Europa. Zitten veel boeren nu met overvolle mestkelders. Die kunnen ze niet meer kwijt op eigen land. Ze kunnen hem nauwelijks nog laten afvoeren, want er is geen vraag naar. En de prijzen om het te laten afvoeren, die stijgen heel hard. Mm. Volgens berekeningen vanuit de sector gaat dat binnen 2 jaar 500 à 600.000 koeien. Dat is meer dan een derde van de totale veestapel. Koeien. Terugbrengen. Gebeurt dat? En ik ben een beetje, ik schroom een beetje om het een doorbraak te noemen, omdat als dat gebeurt, zou dat natuurlijk. En ook voor wie? Dat kan je ook altijd. Afvragen. Precies. En dat is mijn voornaamste punt eigenlijk. Kijk, ga je 500.000 koeien weghalen uit Nederland, dan is de stikstofcrisis voor een in juridische zin voor een heel groot deel opgelost, want dan hou je echt heel veel stikstof uit de lucht. De vraag is alleen, is het de rechtvaardige oplossing en treft het de bedrijven die je zou willen treffen als je tot een landbouw in Nederland wil komen die ook toekomstbestendig is. En ook waarvan weer afhankelijk aan wie je het vraagt. Waarschijnlijk. Precies, en dan kom je weer op discussies van hoe veel intensieve veehouderij vind je dat er in Nederland mag zijn. Basis waarop ook. Wat is de rol van melkveebedrijven in dat landschap? Een dierwaardig leven is natuurlijk ook allemaal voor te zeggen. Ja. Oké, we hebben een tweede belofte die ik ga inlossen en dat is de volgende. Vroege vragen. De vroege vragen, die ik vanuit de NPO Radio 1-app ga voorlezen. En er is er een van Maaike. En die vraagt zich af of we niet andere belangrijke dingen rond natuurbescherming uit het oog verliezen door zo te focussen op stikstof. Het korte antwoord is ja, denk ik. Sterker nog, er zijn ook wel rapporten die daarvoor waarschuwen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft er al een paar keer over geadviseerd. Van kijk nou, zowel voor die natuur als ook voor alle belangen en argumenten daaromheen, niet alleen maar te veel naar stikstof. En dat is natuurlijk ook wel een beetje hoe het beleid is ingestoken. Hè? Breder kijken dan alleen stikstof. Tegelijkertijd, ja, ik had het net over die aanpak van provincies. Die worden uiteindelijk wel afgerekend op hoeveel stikstof ze reduceren. Dus al die andere soort van aanpakken die er ook zijn, die worden bijna een beetje door die koker naar stikstof gegeven. Het gevaar is dan dat je vooral gaat kijken naar hoe reduceer je zoveel mogelijk stikstof. En de vraag, wat ik zeg, dan ga je, als je dat heel efficiënt wil doen, ga je zoveel mogelijk koeien rondom natuurgebieden weghalen. Terwijl ze ook iets zouden kunnen bijdragen aan de natuur. Ja, en misschien is het een aardig voorbeeld. Hè, want ik was laatst bij een verhaal en daar zit heel veel in. Daar heb ik een artikel over geschreven wat eigenlijk in deze discussie naar voren komt. Dat waren boeren in de uiterwaarden van de IJssel. Mm-hmm. Dat waren redelijk melkveehouders waarvan je zegt van nou, dat is ongeveer zoals de overheid het wil. Hè. Die waren voor een groot deel grondgebonden, dus konden hun mest op eigen land kwijt. Waren geen grote bedrijven. Eentje was zelfs biologisch van die drie die daar zaten. Alleen dat natuurgebied, dat zij echt om de hoek hadden, die uiterwaarden. Nou, de hele uiterwaarde is allemaal beschermd natuurgebied. Mm. Er was één bosje. En dat is nog wel belangrijk om erbij te zeggen. Uiterwaarden hebben vaak niet zo'n hoge. Die kunnen vaak vrij veel stikstof aan, zeg maar. Dus daar heb je niet zo heel snel een probleem. Mm-hmm. Tenzij, en dat was bij hen het geval, er een bosje van 8 hectare om de hoek is. Dat beheerden zij voor een deel ook nog zelf. Nou, daar was bij een herziening in alle wijsheid besloten dat dat bosje toch wel stikstofgevoeliger was dan we in eerste instantie dachten. Ja. Die boeren die zitten daar dus ineens met een stikstofgevoelig bosje dat eerst niet stikstofgevoelig was. En die kunnen dan eigenlijk geen kant meer op, want zij kunnen nooit meer een vergunning krijgen daar. Ja, want dat bosje blijft stikstofgevoelig, ook wel de komende 10 jaar, want die grens was zo laag dat het niet echt zicht is op dat het snel niet meer stikstofgevoelig is. En ze beheerden het ook nog eens deels zelf, dus ze hielden het bosje ook wel in de gaten. Ze doen ongeveer wat de overheid wil. Verlangt, ja. Toch zien zij eigenlijk hun toekomst daar heel zwart in en terecht, want ze kunnen daar niks meer. En een vergunning betekent ook niet, want dat denken mensen vaak, hè, van je hebt alleen een vergunning nodig als je gaat uitbreiden. Ja, als je een keer flink iets anders moet op je bedrijf, omdat je nou ook wel eens moet vernieuwen of misschien juist wel wil vergroenen en je bedrijf op een iets andere manier wil inrichten, dan heb je ook vaak een vergunning nodig, omdat het toch van invloed is op waar komt dan wel of geen stikstof terecht. Dus je zet eigenlijk kom je dan volkomen op slot te zitten. En dat is buiten hun schuld. Ze doen wat de overheid wil en toch dat soort. Je merkt wel dat bij heel veel, dat zie je best wel veel terug. Dat uiteindelijk bedrijven waarvan je zegt van nou, die hadden we nou misschien net niet willen treffen, hè, dat je die toch treft. En dat heeft denk ik te maken, als je dan even gaat kijken van hoe komt dat nou? We hebben die natuurbescherming natuurlijk heel erg in. Dat hebben we heel erg vastgelegd. We moeten die natuur daar beschermen. We hebben, nou, dan heb je het economisch belang. Hè, daar hebben we het natuurlijk best veel over. Dat economisch belang komt ook wel voor zichzelf op. Even los van of het dan gelijk krijgt. In dit geval dus niet. Mm. Maar je hebt ook nog een belang van het landschap. Juist. Eigenlijk kijken we daar bij die natuurdiscussies. Kijken we heel erg vanuit natuurwaarde. En niet vanuit hoe is dat landschap ontstaan en wat is de cultuurhistorie daarvan. Okay. Je zou kunnen zeggen dat zijn in dit soort gevallen ook best belangrijke argumenten. Ja, dat zijn zeker belangrijke argumenten. Ik hoop dat Maaike ook tevreden is over het antwoord dat ze heeft gekregen. Want dat denk ik wel. Een andere vraag die komt van Jelle, die vind ik ook wel interessant. Want rond de verkiezingen hoorden we natuurlijk steeds veel over de standpunten van de BBB rond dit thema. Die zijn toch wel een beetje vereenzelvigd. Zowel met de achterban, hè, voor wie dit probleem heel erg leeft. Als dat iedereen daarbuiten denkt, oh ja, stikstof, dan denken we aan de BBB. Wat zeggen zij er nu over? Misschien ook wel recentelijk, doordat nu ook natuurlijk dat mestquotum erbovenop komt. Hebben we daar een beetje een beeld van? Of zijn ze vooral druk met formeren? Ik denk dat het BBB heeft best wel een. In de provincies hebben ze ook precies. Die hebben natuurlijk die provinciale verkiezingen heel erg gewonnen. Hè. Je ziet dat daar nu veel BBB-gedeputeerden. Dus dat zijn eigenlijk de ministers van een provincie, hè, die noemen we gedeputeerden. Dus de BBB bestuurt in veel provincies mee. Tegelijkertijd zie je dat die provincies een beetje in een soort padstelling zitten van ze hebben een hele grote opdracht, er is geen geld, dus weten niet zo goed hoe dat verder moet. Ja, ik denk dat je... Ik zie op zich wel een vrij genuanceerd beeld bij provincies. Van het is niet zo van de provincies waar BBB niet mee bestuurt, die zijn nu heel voortvarend bezig. En de provincies waar BBB wel mee bestuurt, die hangen allemaal aan de rem. Zo is het niet. Ja, maar het is ook niet... Ik bedoel, is de achterban in de provincies nog steeds tevreden over de stem op de BBB? Voor je, of heb je daar te weinig inzicht in? Nou ja, ik ben natuurlijk geen kiezersonderzoeker. Nee. Ja, je zou kunnen zeggen, we hebben één keer in de zoveel tijd verkiezingen. Bij de laatste verkiezingen scoort de BBB natuurlijk landelijk een stuk minder dan bij provinciale verkiezingen. Maar ik denk dat dat ook wel heel erg te maken heeft met over welke thema's het ging. Ja, ja. BBB is natuurlijk bij uitstek de partij die die discussie over het platteland zich heeft toegeëigend. En dat is een discussie die nou eenmaal heel erg bij provinciale verkiezingen naar voren komt. Ja, we gaan van de provinciale verkiezingen, de provincie en het Rijk toch weer even terug naar Europa. Ik zou bijna willen zeggen daar waar het allemaal begon. Dat is namelijk een vraag van Peter. Als we het hebben over stikstof, dan gaat het over Europees beleid ook vaak. En er werd recentelijk nog volop geprotesteerd, ook door boeren bij dat Europese parlement. Heeft dat nut? Moeten we ook niet gewoon veel meer daar zijn? En volgens mij heeft het best impact gemaakt ook, toch? Dat al die boeren daar voor de deur stonden in Brussel. Het was natuurlijk geen protest tegen de stikstofcrisis, maar meer tegen de grote regeldruk die boeren in heel Europa ervaren. Rondom meerdere thema's. Ja, en dat heeft natuurlijk vaak alles te maken met wel met natuur of met klimaat en met dat er wel steeds meer regels komen waaraan boeren moeten voldoen. En het, nou ja, goed, dat is in sommige gevallen ook in Europa wel echt een bureaucratisch gedrocht. En het vraagt ook wel om, kijk, uiteindelijk kosten veel maatregelen wel geld. En de vraag is, wie betaalt die rekening? De supermarkt en de consument, die willen niet zo hard. We blijven toch wel vrij veel producten met een grote milieuvoetafdruk kopen en niet allemaal leuke, duurzame, linksdraaiende dingen in de supermarkt. Nee. Europa steekt eigenlijk steeds minder. Er gaat heel veel geld naar landbouw in Europa, maar het wordt wel langzaam iets minder. Dus die betaalde rekening uiteindelijk ten opzichte van een aantal jaar geleden ook niet echt. Dus ja, wie betaalt uiteindelijk voor die duurzame maatregelen? Ja, in de praktijk is dat toch vaak... In Nederland gaat het natuurlijk ook best wel vaak over al dan niet uitkoopregelingen bijvoorbeeld. Speelt dat ook op Europees vlak? Want als je allerlei regelgevingen wil en treft, ik bedoel, los van hoe je daarin staat, kan ik me ook voorstellen dat je op een gegeven moment moet zeggen, nou, dan moeten we Europa breed misschien kijken. Niet ook alleen naar Nederland, maar het zijn ook andere intensieve landen waar dit ook speelt. Dat Europa de portemonnee trekt om zich daarin te mengen. Dat is niet zozeer de kwestie. Ook omdat de Nederlandse landbouw wel weer heel anders is dan die in andere landen van Europa. En juist die grote intensieve sector in een heel ook intensief beleefd land met een groot gevecht om de ruimte. Omdat we met heel veel mensen en heel veel dieren in één land zitten, is wel redelijk weer een unieke Nederlandse. Maar we produceren ook voor Europa. Ons vlees gaat ook naar Duitsland, gaat ook naar andere landen. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen, als we dan toch zo één Europa zijn en we betalen bijvoorbeeld in het geval van corona ook allemaal ons eigen steentje bij. Of er komt een Europese zak met geld. Ja, ik weet niet of Europese landen daar nou zo om zitten te springen. Want Nederland heeft natuurlijk ook wel een naam in Europa opgebouwd. Dat we hebben ons natuurlijk ook wel heel erg laten voorstaan op een grote, intensief producerende landbouw, waar we ook wel behoorlijk van geprofiteerd hebben. Ja. Als land. En sterker nog, veel andere landen in Europa voelen zich daar natuurlijk ook wel een beetje door geremd. Omdat wij het allemaal doen. Omdat hun boeren dan misschien een minder goede boterham verdienen. Ja. Dus die denken van, nou, het is misschien wel eens goed dat ze in Nederland iets minder intensief gaan produceren. Dus ik denk niet dat elk land en zeker... Maar het roept misschien op tot die herverdeling. Van als wij inderdaad dat... Dus even los van, je kan natuurlijk inzoomen op Nederland. En die sentimenten kan ik tot op een zekere hoogte ergens ook wel volgen. Maar zeker als je dus vanuit die Europese blik kijkt, zou je ook kunnen denken, laten we dat dan inderdaad weer herverdelen. Dus Italië gaat ook weer wat meer doen. Spanje gaat weer wat meer doen. Dan kan het in Nederland wat minder. Dat zou kunnen, maar ik weet niet of dat nou de discussie is die je in Europa heel snel gaat krijgen. Omdat er zijn ook wel grote, er zijn wel grote verschillen tussen landen. Jouw vraag was in eerste instantie ook van, gaan andere landen dan mee betalen aan onze uitkoopregeling? Ja, dat Dat lijkt me niet echt een heel haalbare kaart, eerlijk gezegd. Nee. Wij zijn ook altijd wel goed met hand op onze knip houden als het gaat over meebetalen aan problemen elders. Ja, ik denk dat we al op landbouwgebied niet zo heel veel vrienden maken in Europa. Want dat... Ja, nee, dat vind ik toch wel bijzonder. Want tegelijkertijd, maar dat heeft misschien dus met andere dingen te maken, lijkt de boerenbeweging elkaar juist allemaal arm in arm... Er zijn ook wel gemene delers in dat protest. Hè? En dat is dat de voornaamste gemene deler is dat de is dat boeren wel aan steeds meer klimaat- en milieuregels moeten voldoen. Mm. Terwijl de consument daar niet voor wil betalen en Europa ook niet echt. Dus dat is denk ik wel het ook. Maar dat. Dat manifesteert zich wel in verschillende landen weer op een heel andere manier. In Nederland hebben we onze eigen stikstof- en mestcrisis. Ja. Boeren in Oost-Europa lopen bijvoorbeeld heel erg tegenaan dat er om geopolitieke redenen de markt is opengezet voor graan uit Oekraïne. Omdat we dat toch graag wilden afnemen. Ja, daar heeft Polen natuurlijk ook... Maar dat voldoet dan aan minder strenge voorwaarden dan graan uit Polen en is goedkoper. En dat bederft dan eigenlijk weer de markt voor boeren in andere Oost-Europese landen met name. Ja, ja. En dat zie je ook wel vaker terug, dat er handelsverdragen zijn met landen waar de standaarden minder hoog zijn dan in Europese landen. Ja. Dat zorgt voor goedkope producten op de markt. En dus voor minder opbrengsten voor boeren in Europa. In de tussentijd, we hebben heel veel partijen die hierbij betrokken zijn benoemd. We hebben nog maar heel korte tijd, maar ik wil het toch even noemen. In de tussentijd gaat natuurlijk gewoon de klimaatcrisis ook verder. En hebben we ook die partij nog, die daar heel erg voor opkomt. En die denkt, wij willen ook even aan deze lobbytafel zitten met die andere kant van het verhaal. Leuk, al die belangen, ik begrijp het. Maar in die end hebben we nog steeds een klimaatprobleem. Dus er moet gewoon nu wat gebeuren. Die twee stemmen, vinden die elkaar al iets meer? Of is dat polariseren we daarin nog steeds? Is het een en dezelfde beweging? Kunnen we elkaar vinden? Je begint wel een heel klein beetje bij. Want ik weet wel het meeste van landbouw en stikstof. En ik ken het speelveld van klimaat zelf iets minder goed. Mm. Je ziet wel dat bijvoorbeeld... Volgens mij zocht Extinction Rebellion zelfs wel een soort van toenadering tot protesterende boeren. En er zijn natuurlijk ook wel gemeenschappelijke... we hadden laatst een verhaal in de krant trouwens over een Waalse boer. Mm-hmm. Die samen met Greenpeace een klimaatzaak gaat voeren. Omdat hij zegt van ik ben door klimaatverandering... heb ik minder opbrengst. Ja, en komt die regelgeving er natuurlijk ook. Ja. Nee. Gaat het toch ons allemaal weer aan? Is de bal rond? Ja, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel vooral heel erg veel tegenstrijdige belangen, denk ik. Er zijn situaties waarin klimaat- en milieupartijen aan de ene kant en boerenpartijen aan de andere kant elkaar weten te vinden. Maar er zijn denk ik nog wel meer situaties, zowel in Nederland als erbuiten, waar dat vooral ook heel erg niet zo is. Dat klopt. Die conclusie die durf ik ook wel met je te trekken. Ondanks dat wij beiden geen expert zijn op dat gebied. Jij zit vooral in de landbouw. Daar doe je verslag over. En over stikstof natuurlijk. Het woord is wederom heel veel gevallen vanochtend. Ik wil je heel erg bedanken dat je er was. Het was een soort sneltrein door een enorm onderwerp. Wat sinds 2019 hebben we afgesproken. Dat we dat even als eikpunt hebben genomen vandaag. Hebben besproken. Verslaggever dus. Bij Trouw, Lucas van der Storm, ik wil je bedanken dat je je dag met mij bent begonnen. Ja, dankjewel. Ja, we gaan door. We gaan door naar het NOS-journaal namelijk van alweer 6 uur. Astrid Kersenboom zit voor je klaar. Ik ben er volgende week dinsdag weer, maar dat betekent niet dat er maandag niks gebeurt. Want dan is er gewoon weer een collega om vroeg met je op te pakken met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En voor nu zou ik willen zeggen, een fijne vrijdag en ook wel gewoon een fijn weekend. Dan maar. NPO Radio 1.